طالبانو خمخ کې دا خبره کړم ویلې ول بغدي ول رسم سوي دي تعریف سوي دي د دغه مرول هغه جنس په جې باندې چې دا مکل دي پر کثیرینو باندې داس کثیر چاغي اختلاف په هغه حقیقت کې سره لري او دا مکل په هغه جواب کې ول د ما هو دي نو هغه تعریف ته چې کړیو د جنس تعریف چې کړیو پر هغه ځو چې مې ورکم پاتنو اته هغه رکم ته ګوري قوله کلیر رکم ستې په یاد یا د جنس پر تعریف باندې چې پروت قوله کلی اله اشګر وای وای اقول زوایم لفظ د کلی چې دی دا مستدرک دا د کلی لفظ چې دی دا مستدرک دی وای لان المقل علی الكثير دا یغنی عن دا غنار ولی طالبانو د دې چا څخه د کلیونه څخه قال هو یلی غیر سید سید دا خبره کړی چه داد آغا سغینا راوی والجواب علاما بنا بر آغا چه پا شرع کروزی کی دی آغا دادی چه دا کلی جنس سریح دی دا کلیات دا پارا دا کلی لپز ندی دا سریح جنس دی دا جی کلیات خمسو دا پارا دا جی کلیات خمسو دا پارا نو پنا بد دا چارانست من ذکری دا ذکر کولوس دا جی کلی لپز نو چه کلی لپز دی ذکر کردی دی بیا نو مقولون ما ذکر کوه خو دول مقولون غنا راولي د چاسه د کلیون چې کلیون صریح جنس دی نو بیا مقولون ما ذکر کوه دی وای وای دغه دی فلا بد چاره نسته من ذکری د ذکر سه د کلیون دا خلاصو نو په لزا ادرجه پی د دغې وجې چې درج کړی دی دا کلی پی په دې تعریف آشما ول چې دا دې درج کړي نو بیا څوک مه ذکر کوه مقل دی وایي زید زیات کړی دی مقل علی الکثیرین بعده وروسته تر دې کلی لیتعلق چې تعلق ونشي به تر هغه پورې طالبانو هغه ظرف تعلق ونشي دا مقولونه بیا د دې دپاره ذکر کړی دی چې هغه علی الکثیرین مختلفین بلا قاعد چې دا څه شي پرې ونشي تعلق پرې ونشي آنی چه اغا دا علا لفظ دی اغا ظرف چه داغ تعلق پرونه سی. نو جواب داغ سمر رول پا یک روزی کسه ویدی. طالبانو پا پا هم کتس اشاره سوال و جواب دوت. خلاصه دا اغا سوال دی داوی. دا ولی گر سرا ویل چه دا لفظ دا کلی مستدرک دی. ولی اغا مقل علی الکثیرین غنارا ولی دا دی کلیو نسخه. داغ سوال یه ولی کاوه چه باره داغ جواب ورکی لکاشگر چه ذکر کردی. یو صراحتن جنس دی اغه بل دغه لپاره ذکر سوی دی چې اغه ظرف تعلق پرې ونسی نه دی و من سوال نسته چې دغه جواب موږ ورک د شي اعتراض پر وکي سوال په دې نست کلیون معنا خدا ده بدل میزان چې تست چیر سوله چې صلاحیت د دې چې صادق تی پر کثیرین باندې او د مقولن علی الکثیرین معنا دا ده چ بل پیل صادق پر کثیرینو باندې طالبان بار دغه دلالت د پیل پر اغه صلاحیت باندې دا بل التزام نو او دلالت التزامی په تعریفاتو کې محجور نو طالبان نو چې محجور وو نو خدل تمر ول دغه کلی غنا دغه دی مقولون غنا د کلیونه نه راولي ولی مقولون علی الکثیرین د کلیون پر معنا التزامن دلالت کوي دلالت التزامی په تعریفات کې محجور دی و چې محجور څه غنا نه دراوستلی سوال نسته چې تمر سوال کوي بیا دغه جواب ورکوي د دې جواب به موږ وکړو بدل میزان په اشک تسته تیرس و طالبانو هلته موږ دشي ویل موږ ول دلته د دغه مقول علی الکثیرین او د کلیون یوه معنا ده یعنی لکه د کلی معنا چې دا ده چې صلاحیت د صدق پر کثیرینو د مقل علی الکثیرین هم دغه معنا مراد ده ولو که متبادر خدا صدق بالپیل دی خو دلته دا صلاحیت د صدق مراد دی ولی که د مقل علی الکثیرین صدق بالپیل واخمه باروخ به طالبانو موږ ول هغه کلیات چې فرضیه به جنجي ووځي ولی هغه صدق بالپیل لري طالبانو یا نو چې صدق بالپیل نه لري نو شدك بالفعل مراد ندي د مقولون اس و د مقولون ام صلاحيت تشدك مرادي او د كلين اس ام صلاحيت تشدك مرادي نو بار سوال وارد سو نو دا جواب بار ور تشيسو دا خلاص سوال نو امر والقول دا قول چ مقول دا جنس شامل كليات لربي او جزيات لربي او دا قول چ على الكثيرين دا يخرج باش جزيات باش او دا قول چ مختلفين بالحقائق دا يخرج باش نوع او فصل ولانهما دا دوار چ نوع فصل لا يقالان نوع عمل كيري الا في عمل كيري بالكثيرين متفقين معني كذا قال سيد سيد خدا رسمي وس الشجر وي اقول زوا الامر في اخراج كي دفصلي بعيدو بهذا القيد فدغ قيد معني فصلي بعيدة باشي دا متفقين بالنا دغ ندير مختلفين من الحقائق معني فصلي بعيدة باشي دا مشكل ففير دا مشكل لي وهي داغ قيد وان تخرج داخلص وهي دا فصلي بعيدة وان تخرج كسم وزن دغدي فقيد في جواب ما هو لكن اولى مجول داوچ الجميع طول دي استلي وي فقيد واحد با نو بجي اغ قريب فصل ام ففي جواب ما هو استلوي ولي بعيد خواغس ففي جواب ما هو وزي فدغ مختلفين بالحقائق نوزي قريب خالد توزي نو قرد بجي يو دي استلوي لألا يلزم تلازم نس اغ انتشار انتشار رانس يو فصل في يو قيد باشي بل فصل في بل قيد باشي دا انتشار دي كنبي دا انتشار رانس نو اولا داوش قرد جي فا اغا يو قيد باني استجوي تشمر ويمر الفجي فا بهمك اشارة سوال و جواب توقي دا شي دا فا يم معلمير خلاصة دا سوال دا شدا قرد فا يواج فا دا يو قيد ويم وباصل تشكي جو احبا ما هو دي شدغة أولا بولي دلت ولو كرعايات أولو يدخو بوشي نخو مستلزم بيو محال لرشي آغا دادي خو إخراج دا مخرج براش فاش لقريب فآغا مختلفين بالاقائق وطلي دي تيفا في جواب ما هو باندي بيا باشي دا خو دا آغا وطل يا شيك وطلي دي تي بيا باشي دا خو مرو نش كيدالي ومر جواب بشور يو اخراج ده مخرج دي يو اخراج ده خارج دي دلت اخراج ده مخرج نلازمي اخراج ده خارج لازمي ما ينظر في خارج كدش ده تفيرش كي طالبان اخراج ده مخرج وجيه تول كيز جيو طالب ده جي مسجد ته وطلي بي زو سلطان ده مسجد ته ووز دا سيلي يا یو دا دی چې طالب د مسجد ته وتلی نه دی خو وزي وزي وتلی نه دی زه ورته وایم ووزه دا مهاله ده یا نو پس قریب چې دی په هغه مختلفین بالحقائق خو وزي خو نه مې ویستی په پی جواب ما هو یې اوس دا نورو پسلو سره یو ځای باسم نو باره دا اخراج د مخرج شو یا دا اخراج د هغه خارج شو دا هغه وتلکي وتل دي وکړله وطلي ندي وتنكيو انا جي والد تيستري دل تجوي دا خلاص قوله في جواب ما هو يخرج باس خاصة وارجعان ولي دادوار نو الكي فجواب كده ما هو كذا دغش قال السيد ويل وفي فديك انداسة خاصة النوع خنو تخرج وزي فقيد سابق ايزن ها اخ فقيد سابق ام وزي تادل تمتلك خواش ويستليه نو دا خودی اخراج دا مخرج وکی دا جواب دا دی خازا دا اخراج دا اغا خارج دی و هو دا جائز دی آن عم نم اخراج دا مخرج لا یجوزوی آغا دلتا پیش دا غلی پیشتوی ندی دا خلاص نو پا اوغا آدوان پا پهم که خو مر دا غلی اشاره وکی چی دا مرولا شیع پا آخر که دا خاصی پا بارک دا خبر راله انت د فصل په مبارک دول اولاد اده چې قریبا په اخیری مباشه هغه ته اشاره بعد بیا د شوای چې هغه په فهم کې اشاره بل سوال او جواب ته هغه دار چې تاول دی ویل چې دغه مقول جنس دی شامل کلیات او جزئیات مقول خمانا محمل جزي كل عمل كيدي چاي عمل كي جزي پر خپل ځان عمل كي دا د جزي پر ځان باندې ک پر غير کې پر ځان عمل كي تغير نه کې پر غير باندې عمل كي مرول اغه چی شي نسته دا غري اتحاد نسته لیکن اغه حمله سنو اغه حملي اولي نظر یاد ومه نو اغه حملي شائع متارق کې بز مش خبر وینو دا غي دي کنه نو جزي كل عمل كيدي چې توا مقول پر دوارو باندې مول به جواب دی درته چې دا په اعتبار د هغه ظاهر در یادوم ظاهرا خو نو وس عمل کېږي لکه سړی چې دسې وایي وایي هذا زید ظاهرا وس عادي عمل سوی جزئي دی ولو که اصلا دشتي چې هذا مسما بي زید اصلي محمول بیرته کلي دی ظاهرا خو نو حمل دی دا خلاص اخر دا خو هغه د جنس تعریف و طالبان دی به پوه سره او موږ ول هغه نه واچو بیا د نوې تعریف راته کړی و ول دشتې دا نه وه ول کلي ده عمل کېږي پر ډېرو باندې داسې ډېر چې مختلف په عادت کې وي او موږ ویل مو په حقیقت کې نه وي سره مختلف په جواب کې ول د ماهوه عمل کېږي پر دې ډېرو باندې دا دا د نوې پر تعریف باندې اشاوه کستۍ په یادو دا خو من پرېښه وه دی وایي الفرق په مابین د کل او د کلي آغا اندادی کل چی دی یه خداس اشوینی طالبان کل چی دی یقومو دا آغا قوام پا اجزاو بانی کیش کل گرد امر دا در قوام پا چا دی پا اجزاو دی چی مثال را تویلی سی و کما لکت یقومو قائمی دی سکنجبین پا خلو پا ماو پا حاصلو بانی سکنجبین دا غا تویل کی چی او بو حاصلو سرکه سره ګډه که دا سکنجبین دی نو د هغه قوام په دغو درو دی که نه دی نو خو هغه کل دی د امر الماء و خلو دغه عسل یې اجزا دي دا خلاص بخلاف الکلي فانه دا کلي چې دی هغه لا یکون کذالک هغه دغسې نه دی زموږ په نسخو کې لا یکون کذالک نشته که ستۍ په نسخو کې نه وي ورسره ویل فانه دا کلي لا یکون کذالک هغه دغسې نه دی لا یکون کذالک تس لري نو ستس نسخي سیدي زما دا پخواني دی لا یکون کذالک هغه دغسې نه دی بل یکون بل مرول یکون دی بالعکس بل یکون دی بالعکس دی بالعکس دا معنا د کل خو قوام په اجزاو کې دی په کلي کې بیا د جزیاتو قوام په کلي باندې دی ولې جزیات څوک دي زید دی کلیه څوک دی انسان دی نو خو د زید قوام دی په هغه مرول انسان باندې یا د انسان قوام دی په حیوان باندې ولی خو انسان حیوان ناچک دی یو جز ناچک دی یو حیوان څو قوام د زید نیوس هغه دی کنه دی کما لک چې مرول په هغه ذاتیات دا خو یو فرق دوم و ان الکلی محمول دی پر جزیاتو باندې لکه دا قول زید انسان بخلاف الکل فإنه ذا كل لا يحمل نام الكيل فأجزاه بان أو بالعكس طيبة فوسرس نومر أو بالعكس أغمر ومر داخل كلي أغم محمول برجزيات دي لك زيد إنسان بخلاف الكل فإنه أغم لا يحمل نام الكيل على أجزائه فر أجزاء وبالعكس نا أجزاء فر ده عمل كيل نا دي فر أجزاء وعمل كيل نا أجزاء فر ده عمل كيل دی ویلی شي چې بی سقف دا د جز پر عمل کې دا رخص کېدلی شي داسې خو به هم نه شي ویل کېدلی چې سقف بیت نه سره عمل کېږي ولا یقال نه ویل کېږي خل سکنجبین کما لک چې لا یقال نه ویل کېږي سکنجبین خل دا خلاص نو فإن الحمل یقتضی تقاضا کوي طالبانو د اتحاد په خارج کې هغه حمل تقاضا د دې کوي په خارج کې به اتحاد وي او جزئیت بیا تقاضا کوي د تغایر پی په دې خارج کې نو باره مړ ول هغه نو چې دا مړ ویل مړ ول هغه جزئیت تقاضا کوي د تغایر په خارج کې نو جز پر کل عمل کېدلی شي کل پر جز عمل کېدلی شي په خارج کې تغایر دی نو په پوهېږي او عمل دا غواړي چې اتحاد وي هغه د کل و د جز په مابین کې نشته ها د کلي و د جزي په مابین کې شته نو تی به پوه سوله دا خلاص کما لا یخفا دا خبره خفي نه ده اقول دي وي زوام هذا الفرق دغ فرق انما هو دي فاجزاء خارجه دا فرق طالبان فاغ اجزاء خارجه خدغ فرق ده كل وده كلي ده جزء وده جزئي ففيري او هي داغ خمر الاجزاء بالحقيقه بخلاف الاجزاء الذهنيه فاجزاء ذهنيه كمر داغش دي فاجزاء ذهنيه كجزء مغاير سي ده كل سفزين هغه ده حمل تتاوان رسي يا فاكي جزء اكي امر الدغ چدي هغه حقيقي اجزاء ام داغ خارجي دي خير نو وسمر ولد كلي ود كل او ده جزئي او ده جزء دا فرق راته اوس طالبان نور فرقونه هم ست طالبان یو فرق دا دي دا کلی چدي هغه مرول دا کلی چدي هغه اجتماع دغه دی مرول اجتماع د افراد په خارج کې نه غواړي او کل اجتماع د افراد په خارج کې غواړي طالبان وس کلی انسان دی د انسان ټول افراد په خارج کې وجود لري یا یو څه به آینده پیدا کی په پویر خو اتل ستانی د کوسګي په ملاچ پراته دی بغار دی یو وای زه وزم بل وای زه وزم تر وسه نه دی پیدا شي دا غي دی کنه دی و ما یو څه به امرسي وي دی ستان لیکن کل دا رقم نه دی طالبان په کل اجزا به ټول وجود په خارج کې لري سکنجبین به الته وي چې درې سره شیان وجود په خارج کې ولري سره ګډ یې کې بیت به الته وي چې دا ثقب وجودران ګرد وجود په خارج کې ولري دا غي دی کنه دی خو خیر پر کله دی دی په مابین دا خلاص دا بل دی وي مختلفین بالعدد دی دون الحقیقت بنی طالبان الشجر ویل کزید عمر بکر وغيرهم چې غیرهم نو په سګیری دا افراد ست انسان فانها دا زید عمر بکر او کو سګی دا مختلف بالعدد دون الحقیقت فائقت کنه دی مختلف ولحقیقت کل واحد منهم د دیس هو حیوان ناچک دی والتشخص خو خارج دی دا حقیقت اس نو فلا یرید ما یرید نو اسوان نو واردیږي طالبان چې د دوی په مابین کې خو هم عادي حقیقت مغایر دی یو سره د دغه تشخص دی چې کوسه دی بل سره د دغه تشخص دی چې غرور دی نی و ماغو خو نو خارج دی دا بل عشه طالبان زموږ په نسخو کې پر دا آینده عبارت باندې ده چې دی وای و اما غیر مقول فی جواب ما هو بل مقول فی جواب ای شیء پر دغه جواب ای شیء باندې پرته دا درې ماشه زموږ ده خو دا دلته نه ده هغه د نوعي په تعریف کې فی جواب ما هو باندې پرته ده پر هغه جواب باندې ده ستی د نو ګوره چې چیر ده ته ورته ګوري هغه شم راوست فی په ده کې اعتراض دی د پسته سشتار فی جواب ما هو لکه ناچک او د خاصیس لکه ظاهر او د عارض عامس لکه ماشی ولی اول مقول په جواب کې د ای شیء هو فی ذاته دی په جواب کې د ما هو نه دی ولسانی په جواب د ای شیء هو فی عارضه دی ولثالث لا یکون مقول ندی په جواب اصلا نو هغه پوتل کنه پوت دا خلاص خیر اوس خو عادی د دې جنس تعریف هم تسول دی د نوعی د مهم ولیدی اوس بیا طالبانو فصل در شي تی اعتراض پر ماچن وکړي اشه دا چن شی ولی تر دغه نوعی مخکې دی نوعی ولی تر جنس نه مخکې کوي وجه څه ده چې اوله تعریف د جنس بیا د نوعی ورسته فصل دی ما به جواب دي چې وک طالبان دا جنس چې دی هغه د نوعی جز دی جز مقدم تر کل وی طالبان دا غي دی کنه دی او کته بیا اعتراض کوي شنو چې جز تر کل مخکې کوي بیا نو فصل به دې ان تر دا نوعی مخکې کړه وای نو فصل خو هم د نوعی جز دی طالبان فصل دی ولی تر نوعی نکي مخکې مور به جواب بشو چې مور وای مور کوم دا فصل تر دې نوعی مخکې کړه وای نو به د جنسو د اغه نوعی په مابین کې جلاوالی راغله وای سره د دې چې اغه دواړه په جواب کې د ما هو نو فصل په جواب کې د ما هو دی یا نو په پردی د دې په مابین کې راغله وای او کته بیا دا اعتراض را باندې کې خدای به کړی وای اوله به فصل ذکر کړی وای بیا به جنس ذکر کړی وای بیا به نوع ذکر کړی وای بار به جز ام تر کل مخ سوی وای او دا به هم نه پیش یادلای چې د جنس او نوع چې دواړه په جواب کې د ماهو دی بل څوک په مابین کې فاصله هغه بیا موږ جواب دا کړو نو خو دغه چې دی فصل دا بیا د خاصیې سره شراکت لري په دې کې چې دواړه په جواب کې د ایو شیئین دي نو خو بیا د خاصی و د فصل په مابین کې فصل په جنس و نو عراقي نو یې ځکه موږ ور فصل وروسته کړی دی د خاصی و خواته یې کړی دي آخر نو دی و اما یابه غیر مقول وي په جواب کې د ما هو بل مقول مقول به وي په جواب کې د ایو شیئین هو فی ذاته د دې په جواب کې به وي ای اذا کان که چیرې سوال په دغه قول و نکته وی کما اذا قیل دسوس الانسان ایو شیئین هو فی ذاته فیقال ویل کیږي باره وی ناطقن نه دی که په جواب کې د ایو شیئین هو فی ذاته و او وهو دا کلی ذاتي الجاو کلی ذاتي چې غیر مقول دی په جواب کې د ما هو بلکې مقول په جواب کې د ایو شیئین هو فی ذاته دی دغه کلی در یادول دا الذي اغدی یمیز چې جلا کوي الشیء اغه شی چې هغه انسان دی مسئلا یا هغه مسئول عنه چې در چا سوار شوی هغه جلا کوي عما د اغه چا یشارکه شرک د دې شی سره وي یا د دې مسئول عنه سره وي په جنس کې چې هغه حیوان دی مثلا هغه نو لکه ناطق نسبت و انسان نو ناطق ته هغه شنه دی چې د انسان سوال وکم په ناطق باندې دغه انسان د هغه مشارکات شته د انسان په حیوانیت دغه شی نه راجلا کي دغه فصل وهو الفصل ودغه ته طالبانو فصل ویل کیږي نقطه د لاندې دی وایي لکه ناطق تر دې ناطق لاندې نقطه د طالبان دی وایي دغه دی نو فإن الفصل يميز تمسك فين وشانا يا دغدي نور بعرفش تولي تايلر داش فإن الناتق تورستا داش فإنه دا ناتق داش فصل يميز جلاكوي إنسان دا أشياء وسأغ أشياء شرك تجي إنسان سر فجنسكي شاغن وحيوان كما إذا قلت لك تتشوى إنسان أي حيوان هو في ذاته فإنه دا يشارك شرك مرور پی په دغه کې د انسان سره اشای کثیره لکه پرستی به قربي غنم دی غیر هادی کو سګي په ایجاب او جواب ورکول کی چې انه ناطق فناطقن جواب ورکول کی فانه دا ناطق يميز تمیز کی هو د انسان د تلک المشارکات نو فن ناطق دا فصل د انسان د پار دی طالبان پی به پوسلس دا خلاص اشخص ور سره وای اشخ ویني نو چې موږ ویل موږ په جواب کې د ایو شیئین بل مقول به وي په جواب کې د ایو شیئین ایون مرفوع ونی وایه خو د جواب مضاف الیه دی مضاف الیه خو د مجرورات څه دی اشګر وایي وایي هو دغه رفه د ایون هو دغه ایون په رفه سره دی دا علی الحکایت دا رفه یې حکایت د طالبان دا محکان هوس دا جواب د سوال مقدر دی وینیس که کنه لري داشه تقدیر مرو د سوال دا یان بغي مناسبه انداز چې کو نه وای ایون لفظ مجرور وای ولانه دا ایون مضاف الیه د جواب دی کل مضاف الیه مجرور وی نو ایون به مجرور وای فاجاب جواب یو په دې کول وای پر پسر علی الحکایت دی دا اغه سوال څه چاغه اغه محکان هو دی په سوال خدای مرفوع څنګه الانسان ایو شی ان له خبرو داره پاغه حکایت ده و هو داغه ایون پا ما کانو که مرفو لانه خبرو ده دیه کول دفار الانسان لکموش چوه ده اخلاص و پس یا شوائی و ای فا انه یمیز الانسان فا انه دا ناتک تمیز ده انسان کی اما دا آغا چاس بشاری کو چلک ده انسان سا فا حیوان چو نو فا ازا قیب ازا سوئل سوال ده انسان سا فا ای شیئن هو فی ذاته بانی كان دي جواب يدا أنه ناطق والسؤال في أي شيء هو في ذاته دا يطلب طلب الكير بي فداغه ما أغسوك يميز اجتميز دي شرع ولي فذات نو كل ما أرغ شيء يميز اجتميز دي شرع ذات كرا وستنس آغا يصدقه للجواب آغا دا جواب سلا يفتري دا خلاص يو فايدا يذكر كره حيوان جنس قريب دي لإنسان دا فارس بقر او د بقر د انسان د بقر او غیر همال لپاره او جسم نامه جنس بعید دی د انسان د پاره شامل دی مثل د شجرې ایزان دا درخ کې ام اجسام نامیت نما خدا معنا چې په هغه د دې مرول په هغه طبيعي تناسب باندې لیوالي په پویر دا خلاص جسمی مطلق چری هغه جنس ابعاد جنس الابعاد دی د انسان د پاره شامل دی مثل د حجرې ایزان حجرم جسم دی مطلق جوهر چری دا جنس ابعاد الابعاد دی د انسان د پاره دا شامل دی هغه عقول لره ایزان دا خلاص ناطق پستی قریب دی محصل حیوان لره دی حصول د حیوان کی په زمن کې د انسان حساس پستی بعید دی محصل و نسلون کی جسمی نامی لره دی په زمن کې مرول د هغه نو مرول د چا د هغه مرول انسان او نامی چ دی هغه پستی ابعاد الابعاد دی حصلون کی هغه جسمی مطلق لره دی قابل الابعاد فصل ابعاد الابعاد دي دا محصل د جوهر د پاره دي والمراد په ابعاد سره طالبانو دا قابل الابعاد دا ابعاد طول و عرض و عمق مرادي طول و عرض و عمق څه معنا اي هغه خط چې مفروض اولا وي او ثانیا وي او ثالثا وي لا هغه معنا یې متعرفه نه ده مراد چې اوږد وي هغه ته طول ویل کیږي چې تر هغه یو څه کم یې عرض دي تر هغه یو څه کم یې عمق دي دغش ندی ولی کشی و الا کشی نخوین تخیزو دا بن من نقل من قلسی پا کرا بانی کرا خطی تا معلومه دا گردی بی تالیبان نو کری که خطل و عرض و عمق بیا نجوری جنو کدش شوی دا طل سام تارا پا معنا واسه خیر سلور جنس سلور پس دا و درویش شو جنس خب دا غی اعتبار بانی تالیبانو دا دی سلور کسمس پا بل اعتبار بانی بیا دوی مرول دا جنس در سره دوا بولی جنس قریب دی بعید دی د میزان کې در تیرس قریب هغه وو دا جنس چې مرول دی په جواب کې د چا واقع کېدی د یو ماهیت چې بل سره کښېږم دی جواب دی چې د هغه ماهیت سره مې نور ماهیت کښېښول هم یې دی جواب وو دا قریب دی لکه انسانو په رسمې سره کښېښوي حیوان یې جواب انسانو بقر و بغل و همار چې مې سره کښېښوي هم یې حیوان جواب دا قریب دی او که چیرې داسې وو چې مرول د یو ماهیت سره د بله ماهیته چې کښېږي یو جنس یې جواب و که مې د هغه ماهیت سره نور مشارکات کښېښول جواب بدلېدی دا نو باره بعید دی یو خو په دغه اعتبار دی او بل په جنس چې په دې اعتبار باندې اقسام پیدا کېږي اعلی دی اسفل دی متوسط دی په دې اعتبار بیا درې قسمه دی جنس اعلی هغه دی چې تر ده لوړ به بل جنس نه وي اسفل هغه دی چې تر ده لاندې به بل جنس نه وي متوسط نو هغه دی چې تر ده لوړ هم جنس شته تر ده لاندې هم شته نو حیوان اسفل دی جوهر عالی دی جسمی نامی چې دی یا جسمی مطلق هغه متوسط دی ته پوهېږې او په صلح هم هغې تس وپېژندله چې دا څلور فصله وه طالبانو دا څلور فصله یو په بل تعبیر باندې مرول هغه قریب او هغه بعید فصل چې په بدیل میزان کې درته تیر شو هغه خو هلته درته بیان سوی و چې هغه امتیاز بیې راوستی د مشارکات جنسیو سه قریب و بعید ته ویشل کېدی هغه امتیاز چې د مشارکات څه پر وجود راوستی هغه بیا قرب و بعد نه و په کښې کې ستی په یاد نه وه هم د هغه شته طالبان عالي هم راتللی شي ساتنه هم راتللی شي متوسط هم راتللی شي هغه یې خبره ده لکه په جنس کښې چې مر ذکر کړه دا خلاص اوس د فصل تعریف راته کوي ویرسم ورسم څه وی دي د فصل لأنه دا فصل کلي دی یقالو حمل کېږي پر شي چې انسان دی په جواب کښې د ای شیئن هو فی ذاته په دا جواب کښې څه شي کېږي پر حمل کېږي طالبان اول اشه ورسره وایي چې ده ور فی جواب ای شیئن هو فی ذاته ویهذا دا اعتراض دی د جنس څه د نوع څه د عرض عام څه د خاصې څه عمل اولان چې جنس نه وه ده په هما هغه یې قولان یې ویل کېږي په جواب کښې د ما هو لا د ای شیئن هو نه دي و اما الثالث چې هغه مرویل العرض عام دی فلا یقالو په جواب کښې اصلا په پوهېږي اما الرابع چې خاصه ده فلأنه دا خو یقال ویل کېږي په جواب کښې د ای شیئن هو فی عرضه نو په تم التعریف جمعان ومنعن نو تعریف جامع و معنی سو طالبان پی به پوه سره دا خلاص والعرضي بيا إما أيام ثانية فبويري عرضي خو يكون نبي خارج د ماهیت تسویني عرضي خو غدي چې د ماهیت خارج دي دا بنو إما يا اندارکن يم ثانية مم ثانية بي انفكاك د ماهیت تس د ماهیت بي دا مرو انفكاك مم ثانية بي وهو دغه کلی چې مم ثانية دي انفكاك د ماهیت یہ تعارض لازم وای مثلا میزان کی درس تیر سو آسان خبر او لا یم تنیو یا به ممتنی نوی انفکاک د ماهیت وو دا بیا اغارض مفارق دی تغیدی کوي او کل واحد اریو منهما د جارز لازم مفارق ان یختص کچیر خاص او پاکت واحده پر وو دا مرویل وو دا غن و خاصه ده وو یعنی الذی اختص بیا حقیقت واحدن دا خاصه ده كالزايك تبيل قوية واخي أو يا بالفعل واخي للإنسان نسبة وإنسان دا زايك بالقوة نو مرول أغا خاصة إلى جمس ود زايك بالفعل نو خاصة مفارقة ود وترسم ورسم سوي دي دا خاصة دي اندارك هذا خاصة كل ده تقالو عمل كي على ما پر أغشي تحت حقيقة واحدة شلاني تر يواحفة فقط يواجه قولا عرضيه دا حملي حملي عرضي دي طالبان او و اما يابا نومر و اما يابا ان يعمو عامل حقائق فوق تر واحد يعني تخصيص بتراكت واحدا نلري بلك دغد امر عام بي وهو دا بعرض عام بي لك متنفس بالقوة و بالفعل كنسبة انسان تواسي دا تنفس بالقوة مثال دا عرض عامل عجمل تنفس بالقوة و دا انسان انتقاك مش كدلي او دا تنفس بالفعل چه دي دا دا اغارج عام مطارق مثالي ولی بالفعل نومر التنفس ني جلا كدلي شي امكان يستا ادا خلاص دا نومر بالفعل انسان او غير دا انسان من الحيوانات شنو رأيس قرط عام او يرسم و رسم سوي دي دا عرج عام اندارك هو دا عرج عام كل دي يقالو حمل كيل على ما فر أغشي تحت تلاني ترقائيك مختلفوي قولا عرضية فحمل عرضي بان لذا حمل شدي حمل عرضي دي طالبان الشقر واي واي والعرضي أح في الانفوس العرضي قسمان دو قسم لي خاصة وعرضي عام دا خلاص ولي لأنه شان دار إن لأنه دا عرضي وان إن اختصك خاص باكت واحده هو خاصة وإن اشتمل كمشتمل پر اقائد کی مختلفو فارز عام نو فبی اعتبار دا هازن تقسیم سارت وگرزرم کلیات خمسن تنزس ولی ففیر و این ان درجه کتن من درج کردی مستنید پی پا داغک تقسیم آخر آنی چه اغد تقسیم دا عرضی دی و عرض لازم و مفارق دا لیکن یری دوارگی دی پر مستنید نو داس وار چه انو شان دار این اعتبر که معتبر کردی هاند تقسيم اولي او ثانوي لكن يريد وارديل على المستنب والمستنب داسو انه دا مستنب ان يعتبر كما تبر كها نادر تقسيم اولي وثانوي دوار نو بيان مري مناسب اندا چه كون كليات سبع وصل سلور عرجدي دري ذاتي وان يعتبر كما تبري تقسيم اولي فقط نو بيان مري مناسب اندا چه كون اقسام د كلي خمس تنزش دا اقسام دا کلی با ومجن سنو او پسل او عرض لازم و عرض مفارق سی دا غفنزه بس دون خاصه و عرض عام بنیس هدا غیس دا هازا دا خلاق دا اجماع سبی دا امت منطقیه دا دا منطقی نو داله چه دا آغا اجماع پردا کرده چه خاصه و عرض عام دا کلی ها چه خمسه و اقسام دا عرض لازم و عرض مفارق ندی نو فعلا هازا بنا بردانو ین بغی مناسبه انداو يقسم تقسم كروي مصنف دا عرضي اولا وخاصي وعرض عام ثم كل واحد منهما دا دوست وعرض لازم ومفارق تي كروي بارب مويلي چه اغا اقسام اولي ممراج دي دغش چه كروي دابنو مناسبه وي فتدبر كتي جواب وكي جواب نن دا اغا سوال دا فارب دا الميزان كي بعينيه در تتيرس اغا ويلي ولد مناقشه في عبارت دا اگر سر دا علم كار نبي دا اول دوار مر ول اغا عرض لازم و فارق ذکر کردی بیا خاص اخسر و بیا نو سنو فی عبارت کته مناقشه را سره که دا د علماء او کامل حاصل دی و داغت هغه شی چې خارج د ماهیت سوی چې تخصیص تر کچ وایده د لوري خاصه ده کینه د لوري عرج عام تی به پوسره دا خلاص تی له بازول و هو دا نوع لکه انسان او تنو طالبان التمول وینو نو د عرجی به اما ایم تنی ممتنی وی انفکاکی په پویری انتقاد به ممتنی وی طالبان مرو دا هغه ماهیت څه نو چو هغه دغه عارض لازم دا شپر کوم ځای پرته ده دا غشي دا پردا ځای باندې پرته ده یا به تخصیص تر کچ واحده پر لور ته ما یو شوا خواغه به ماشه نو یا به تخصیص تر کچ واحده ده قیل بعض اللي هو دا کچ واحده نه و دا تخصیص تر کچ واحده پر لور انت نه تخصیص ده لکه انسان فانه دا انسان کچ واحده ده نو لا یستکونه صادقین پر فرس او پر بقر باندې كيلو على خدش وي الشغل هو بي بجي كي نظر دي ولي لأنهم دي قسم ويشن دي خاصة وخاصة اللوع وخاصة الجنس كي ويشن دي نو چه دا كتي واحدة سخي نو امراج دا تا طوان تيش نو پر سواب چه دي تعميم دا حكي كتي واحدة دي بأن تكون نوعي وي كجنسي وي دا كتي واحدة نو عام دي حكي كتي واحدة جنسي دي كاي كتي واحدة نوعي دي تاليمان تيبا فوسرس بلا شما شما نلری که لری استابه مثال ده خاصیه داغه دی نو ده مثال ده خاصیه دی ده عرض جلاجه مستن سوک تالیبانو مثال ده خاصیه دی ده عرض جلاجه مستن نو منو الاغذیت بالقوه ده مثال ده خاصیه دی ده عرض جلاجه مستن او ده مقارق سبیا اغذیت بالپیل دی بیاد نو ده خلاص اما کونو که دل چه ظاهر بالپیل خاصه ده ده خو ظاهر دی وأما كونه كذل شيء بالقوة خاصة، فبقول دغري أما كونه كذا ذيك بالقوة كلا جمدي، فلأنه لا يخلون خالقيه، أنا دغري إنسان ما خالقيه، ذيك بالقوة، إذا إنسان ما خالدي حتى تف لا نريه خالد، كشني مي، أكشني دغري ناس جوار وخان، دغري يكني، ده أما كونه بالفعل شيء بام فارقتي، فلعدم وجوده، بجاس تنوجده، فجميع أفراد كل إنسان وجود ندري. دا چې موږ ناش یو لا وسنه خام هنو دا به په لخه مل دغه کېدای هغه جناوالی کېدای دا خلاص تی به پوسره دا نور یا شی بیا چیرې لیکلی دی خلا کمال می دا نو موږ ویل کولو کلیت دا شم پیدا کړ کولو کلیت فقال الشوینی طالبان دی وا وای دا جنس دی شامل دی جمیع کلیات دا. او دا کول چې فقط فصل دی یخرجو تی بی په داغه باندې جنس عرجام ولی کونی ما دادوار مقولین یا لما تحت حقائق مختلفه ففویغی فا انهما یقولانی ویلکیل فرایکت دا انسان او دا پرس و غیر ایمان عمل کیل داز فپسیح شوی قولا عرضیه فجمان دا شیوی نیز مرزی پا دا یکروزی کلی کلی قولو قولا عرضیه خرجوتی فی پا دا غبانی نوا فصل قرب ولی انهما دادوار یقالانی عمل کیل فرایکت واحده فقط لیکن قولا ذاتيا اغار زدي يا نو خذوت فبسيا شوي قولا عرزيا اه لما هروا لم يخرج نوت نوى او بس بقريب فجيكون شعلا ما تحت حقيقة واحدة فقط فجيب عن جمر والاغنوى او بس بقريب نوتي وجعلوا خمبر ما تحت حقيقة واحدة ولا واي لانو ما تعتبار شعلا نوى او بس بقريب دي كذالي كجنو اخرج عويس فجيك قولا عرضية ولأنه ما دادوار مقولان على ما تحتي ما فرقبل ما تحبان قولا ذاتيا لا عرضيا نبي أغا همل هم لذاتي دي هم لعرضي نبي بلا شايا فرقبل قولو حقائق قولت ندي طالبانو شمول ويل مرون ذا غذي ويرسم يعني قلين يقارو على ما تحت حقائق مختلفة فرداده بان ديف إن قيلك الشاي ترازك حقائق جمد عكت والجمع يتلاقي كيلي پر سلاسو او پر ما فوقوها بان دون پر اسنين نكي كل عمر التوايو مراد بهذا الجمس هو جمع لغوية آني كما فوق الواحد دي. دون جمع استلاحي ندا وهذا هو المترد داغ خبر مترد وشامل فجميع من التعارفك دا منتكو فطول منتكو دا منتكينو بتعارفوك دا اغا جمس ما فوق الواحد مراد وبهذا فداغ السر تسريك كسر دا مواقنس ولا يعدل عدل لكيج عن هذا داغس إلا فقر نكيج ودام أفوقر وايك كيوز دا جميع سمرادي ذلك حقيقت دا شو قرزي دي بلا قرني عدل قصر جنكيج يو بلا مرضى نقطة دا طالبان وغلطة نقطة دا أغطي راوه دا يمتنع انفكاكو هو باني فرصاد سواء امتنع انتنع انفكاك دا ما يتس من عيسو هي لك فرديت سلاسوس ويقالوا الكيج لو داغت لازم الماهيت يا بد ماهيت موجودة في الخارج سر انتكاك مكيل لك سوى دابش سر ويقالوا الكيل ودف لازم الوجود خارجي الكيل أو يا بد أغ ماهيت موجودة في الزين سر لك كلت أغ ماهيت سر الإنسان وجيت بيع لازم الوجود الذهني والكيل تام أمر كده لازم دابرو أقسام تدر في الشل وكسي بياد ثم ورست لذا زاس خبر خندونا ثم فزارت سرد داغ سلاسو فارج لازم أو مفارق يسير قرزي أقسام ستة شفاش بل ثم مروا البزار بن فزربولو داغ شتو فخاصو فارجان فيسير مجموع أقسام ناغ عرجبة اثنا عشر سوي فعليك فرطاف استخراج دا أمسلو دا كل دول سيجن جوكلا وين سالنا يتراو باس هجبانو دانو كتا غلطة دا فدانو نسخو كذا چوانبير تفاجيلي كنداري صاحب اگر دا غلطوالی چی شکلی دی طالبان اظهار کلی دی تیسی و نسخه راکی ما یه وقت که وجه دل اگر وایی چی دا غلط هست ها داغس طالبانو تیور تا گوری دست نس پدگو که اگر ورسر لکلی اگر بزور تو هم اگر شب ورسر وام یقول وای الفقیر سامه و قدیر قد وقع واقع سوی دی پدگا شک صحو عظیمه وی نیست یه طالبان صحو عظیمه واقع سویده اگر نوی عشا چی پرکرد اگر وی نی طالبان إما يا من هذا العاشي يا وإذا دغ عاشي سدان يا بي وإذا دغ عاشي سدا خطاوة كسرد يا بد كاتب وينو يا بد كاتب دغ شيء لكلي يا ذا خطاوة تلا يا ماي ولي أقسام بس أقسام الثلاثة مذكورة لازم الماهية تدي لازم الوجود الذهني دي لازم الوجود الخارجي دي دغ دري نور دامر ولا أقسام الثلاثة مذكورة يعني لازم الماهية لازم الوجود الخارجي لازم الوجود الذهني كل أقسام ده لازم دي دانو فهم فارق سنگ زربية تاخد لازم أقسام فكيف سنگ يجربو زربية فأغارج مفارق داخل فارج مفارق كنا زربية آن عم نم لو قيل كويت ثم ورست بزمن فزمولو قسمي أغاد وقسم ده عارج مفارق أغا خاصة غير لازمة ده لكذائك بالفعل أو أغارج عام غير لازم دي لكماشي بالفعل نو يسير هو بقولش مجموع أقسام ده عرض بخمسة تونسي نو لكان صحيحا ده بس صحيح وعي شدغ شو يسير وعي وخير أغا شدي وعي غلطة ده يازما صغلت ياسي يا ده كاتبة نو صحيح وعي نو فسبحان من لا ينسي ولا يس ولا ي ولا ي بغلي يسوي نو غي وعي فاكده أغا شالرتش أغا يرنا ورترازي أو صحو كيجنا نو انسان قصاو كيف عم يبشي جني يريج طالبان زي قصاري وصف بشاف الوقت ويدا غلط